إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، دوبة إيمان، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن أرسل إليهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه، فعلم الشرائع وحد الحدود ووجه الأمة وأرشد الأمة إلى ما فيه صلاحها في دينها وفي حياتها وفي أخراها، فعلم ودرس ونشر العلم عليه الصلاة والسلام. دوبة الإيمان تقول محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انتوما يقول جوني يكفنش أمة وخير بالبالي وعلم اليوم بالبالي نا يقول مؤلم نيجا قاضي تقول محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa kifundisha na kianza nazo almasaji wa jinao almasaji. Kwa hiyo jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza nalo bada almasjid an-nabawi fi almadina an-nabawiyya wa hatta ala bina almasaji, na akasisitiza sana juu ya kujenga msikiti. Baada ya kujenga msikiti wake katika mji wa Madina, jambo la kwanza alianza nalo صلى الله عليه وسلم تتكم يومدينة بل المسجد نقبل ياكي الهانزة متكبس للقباء فصلى فيه وعلم في شبان ياكي حتى يندك في المسجد النبوي فاشترى الأرض حتى ينوى الأرض واجيني الله سبحانه وتعالى نقبل المسجد واجيني الله سبحانه وتعالى، فصار ذلك المسجد مرارا ومنطلقا للدعوة الإسلامية الصحيحة في مشارق الأرض وفي مغاربها. دعني سستين سنة بعد كنجد مسكيتي واكي يوم يفضل إذا كنجد مسكيتي مسكيتي بكبوة أو مسكيتي بنوضو لله سبحانه وتعالى ودين كوينيزا خير ودين كوينيشا خير. دا مسكيتي واكي صلى الله عليه وسلم ولكل مفار كان مثالا للعمل ومثالا للتعليم ومثالا للتدريس ومثالا لإخراج الرجال وتعليم الأمة دينها وتعليم الأمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فتكمسكين قلتم محمد صلى الله عليه وسلم ولتوقع ونادر بالنبالي طلاب بالنبالي أبو الله سبحانه وتعالى أن يوصيكم كتكتاب شاكه الله سبحانه وتعالى بتوى إشارة يو ياو بالتوراة والإنجيل akawataja kwa uzuri, akawataja kwa wema, akawataja kwa ibada namna wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika imani misikiti inajengwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Misikiti inajengwa kwa ajili ya kunyanyua dhikri Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya sala, kwa ajili ya elimu, kwa ajili ya khair, si kwa ajili ya kugombana, wala si kwa ajili ya kutengeneza makundi mbalimbali, wala si kwa ajili ya kujenga uadui baina ya watu, wala si kwa ajili ya fitna, wala kwa ajili ya kuwatukana watawala, wala kwa ajili ya kuanzisha mahawari na uharibifu, waingie katika mingi, wafanye uharibifu mkubwa katika maisha ya watu. La, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake fi surati An-Nur, baada ya kutaja An-Nur, baada ya kutaja nuru yake subhanahu wa ta'ala, alitaja vipu yote ndani ya nyumba, nyumba ambazo adhina Allah an turfa, Allah subhanahu wa ta'ala aliidhinisha katika hizi nyumba zinazojengwa kwa ajili yake zinyanyuliwe. Hizi nyumba kwa kujenga, nyumba zinajengwa na vile vile zinajenguliwa kwa kusali ndani yake na kutaja dhikri yake, kusoma Qur'ani ndani yake, kufundisha dini ndani yake, kuhifadhisha Qur'ani ndani yake, kufundisha vijana ndani yake, kuelimisha umma ndani yake. Adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu, na jina lake linanyumiwa ndani yake, linatajwa ndani yake. Adhina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha, anatukuzwa yeye ndani yake bilghudubi wal asali, katika asubuhi na vile vile anatukuzwa katika mchana, anatukuzwa kwa kusoma Qur'an, maneno yake yanasomwa ndani ya masaji, dhikri yake inatajwa ndani ya masaji, elimu inafundishwa ndani ya masaji, maneno ya Allah yanasomwa ndani ya masaji, hadithi za mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatajwa ndani ya masaji, sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinatangazwa ndani ya masaji. Hizi masaji ni baraka ndani yake kheri kubwa, kama imetasimama ala alhaq, kama itasimama ala sunna, kama itasimama kama katika manhaji salaf na manhaji waja wema waliotangulia. Adhina Allahu an turfa wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ndugu zangu katika imani, wallahi ni miongoni mwa kazi kubwa zinazofanyika kwa ahlu khairi kujenga msikiti, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala fatha alayhi bil mal, Allah subhanahu wa ta'ala alimfungulia katika dunia akaamua kujenga msikiti katika sehemu mbalimbali, akaamua kujenga katika sehemu za haja, akaangalia haja za watu, nazara ila hajati nnas fi makanin min al amakin fi hadhihi dunya, unas yahtajuna ila al masajid, yahtajuna ila amakin yuqimuna fiha al ilm, yuqimuna fiha al ta'lim, yuqimuna fiha al khair, yanshuruna al dhikr, yanshuruna al sunna, yanshuruna al ilm al nafi', yanshuruna manhaj al nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والله انه من اعظم الوجود عند الله سبحانه وتعالى. لذلك وقف عثمان ابي سلمان عثمان بن عفان رضي الله عنه في يوم الجمعه سيكوموجا بعد يقسموا بعد يقتال ونواته ambao walikuwa wakimtaja Uthman رضي الله عنه وبايا ابي سلمان عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال انكم قد اتقتم حقيقه نيني نونجيا سنه na yeye alichangia kwa kiasi kikubwa kujenga msikiti wa Mtume Muhammad, kutanua msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi riwayah allati rawaha al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah limsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, atakayejenga msikiti na kujenga kwake anataka, anakusudia radhi za Allah, anakusudia malipo yake, anakusudia uso wake, anakusudia rehema yake subhanahu wa ta'ala fil akhirah, anakusudia kuingia katika pepo yake, bada Allahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala al-azim bada lahu fi mithlihi fi janna, atamjengea mfano wake ndani ya pepo. Qala al-Imam an-Nawawi bada Allahu lahu mithlihi yuhtaraj amrayn, inawezekana kuna tafsiri mbili ya kwamba Allah atamjengea kwa sababu yeye amejenga kwa ajili ya Allah fi dunia msikiti, Allah atamjengea mfano wake, amekuja katika neno la mfano wake. Anasema kuna tafsiri mbili, kuna ihtimali mbili katika tafsiri ya kumjengea mfano wake. Tafsiri ya kwanza, ihtimali ya kwanza, an yabni lahu nafsa al-qadr walakin ahdaru fil afil qadri, yeye amejenga masaha, amejenga saizi ya mita 100, mita 30, mita 50 lillah, Allah subhanahu wa ta'ala tamjengea ndani ya pepo mfano wake katika size, lakini a'zamu fil ajri wa a'zamu fil qadri wa a'zamu fil sharaf wa a'zamu fil makana, kwa sababu nafasi katika dunia tofauti na nafasi katika akhirah. Nafasi katika akhirah ni adhim, laysa lahu mathil. Kwa nini? Kwa sababu malipo yanatoka kutoka kwa Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala, wal ajr min Allah subhanahu wa ta'ala. Sikia mbele ndugu zangu katika imani, sikia mbele nafasi katikati kwa ajili ya Mungu. Bal Allah lahu mithluhu fil janna, hadha tafsir al-awwal, an yabni lahu mithluhu fil qadr fi al-masaha, walakinahu a'zamu fil ajr, a'zamu fil thawab, a'zamu fil manzila. التفسير الثاني: بنى الله له مثله في الاسم، ياي امجنغا مسجدا لله في الدنيا. الله سبحانه وتعالى امجنغي الله سبحانه وتعالى مسجد في الدنيا، الله سبحانه وتعالى تمجنغي فنوانه في الدنيا. وتجنغ مسجد الدنيا الله تمجنغي مسجد فنوانه في الاخره. مسجد في الدنيا مثله مسجد في الجنه، لكن بناء في الدنيا هل مثله البناء الذي في الآخرة؟ لا، البناء الذي في الجنة ليس مثل البناء الذي في الدنيا. وجنبوا أنباؤوا لفتقالك التحفيق والأوضح سيساوى ساوى لوجنبك في الدنيا. ما عند الله خير، ما عند الله أعظم، ما عند الله أرفع درجة، ما عند الله ليس له مثيل. يعني وقفوا الله كل الفنواكي سكت كماليكم، سكت كوهلسية، سكت كوزوري، سكتك جمال. الله سبحانه وتعالى يجزل الأجر ويجزل المثوبة. أنا لكم ملك مكوة يسيقوا الأنفال ويندفتك إيمان. كذلك أمكوكي الإمام ابن ماجه، روى الإمام ابن ماجه في الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه صحيح ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وتوقف أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى سيما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيما ابتمية محمد عليه الصلاة والسلام، على سيما صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن، إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته، حقيقة ينبوني ومامه أمبالو يتقيهم فتى مؤمن كتكبة نياكه katika malipo yake, katika hasanati zake, ilman fi hayati baada mauti, baada ya kufa kwake, ilman allama, elimu ambayo ataifundisha, ilman allama au ilman alimahu wa nashara, elimu ambayo ameijifunza yeye kisha akaieneza hii elimu, wa waladan salihan taraka, na vile vile mtoto mwema ambaye alimzaa akamfundisha, akamlea katika wema, akamlea katika salah, akamlea katika istiqama, akamlea katika manhaji sunna wal nubuwa, akamlea katika maadili mazuri, akamlea katika akhlaqi nzuri. Awwalan wa waladan salihan, na mtoto mwema, tarakahu, amemwacha nyuma yake, khalfahu, amemwacha nyuma yake. Qala au masjidan banahu, au masjidan banahu, au nyumba ambayo ameijenga lillahi subhanahu wa ta'ala, au baitan banahu libni sabili, au nyumba ameijenga kwa ajili ya mpita njia, kwa ajili ya gharib, kwa ajili ya sabili ameijenga lillahi subhanahu wa ta'ala, au sadaqatan au afwan au mushafan warata au mushaf, amewacha nyuma yake nyumbani kwake kwa ajili ya watoto wake wanasoma baada yake. ويدخل في ذلك مع المصحف الذي ورثه لأبنائه الكتب العلمية التي يتركها لأبنائه خلفه يستفيدون منها ونفعت استفادة ونفعت خير من يقول وكتابه أما بمئات يوم ياكل هي فيها لكتب الصدقة الجارية سنزل إليها بعد ياكل، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو يومبا أميجيلا لله سبحانه وتعالى أتياتا يوم ياكل، أو بيتا بناه لابن السبيل، أو نيومبا أميجيلا أميتيجيلا سبوكيلا بيتا جيا أكبيتا مرتاج أكبيتا مسكين ها hana pa kufikia, hana pa kulala, hana pa kukaa. Akamwambia ingia katika hii sehemu. Hii sehemu baita banainahu lillahi, banainahu li ajli llahi subhanahu wa ta'ala, limusaadati lisabil, limusaadati lmarin, limusaadati lmunqatiin. Ingia ukafika hapa lillahi subhanahu wa ta'ala. Malipo yake yanaendelea baada yake, baada ya kuzikwa yeye katika kaburi lake, lakini hasanati zake zinaendelea. Qala au sadaqatan akhrajaha min mali min malihi fi hayatihi wa sihhatihi talhaquhu ba'da mawtihi. Au sadaqa, sadaqa ametoa katika mali yake lillahi subhanahu wa ta'ala wakati wa uhai wake, wakati wa uzima wake, wakati wa afya yake, ametoa lillahi tabaraka wa ta'ala. Basi hizi hivi vitu ambavyo vimetajwa vitakufuata wewe muumini baada ya kufa kwako. Asalullah al-Azim bi asma'i al-husna wa sifati al-ula an yanfa' bina al-islam wa al-muslimin wa an yuwaffiqana lima fihi ridha wa an yuwaffiqana lil a'mal as-salihah al-khayra allati najidu ajraha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ba'da mawtina. Atuwafikishe katika matendo ya kheri, matendo ambayo tuyakuta malipo yake baada ya kufa kwetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li ان يوفق للاخلاص الله سبحانه وتعالى kumwafikisha huyo mja aliyojenga msikiti lillah subhanahu wa ta'ala lilikhlas. Lam yatrukka ash-shaytan, lam yad'aka ash-shaytan, hata kuacha. Angalia wewe umejenga msikiti katika sehemu fulani, unzur ila al-musallin, unzur ila alladhina yata'allamuna al-Qur'an, unzur ila alladhina yadrusuna al-khayr, hؤلاء كلهم في حسناتي. هؤلاء katika mizani yako, waangalie ambao wanasoma, waangalie wale ambao wanasali. Ash-shaytan hata kumzika, hata kulia kwa ajili yako, atakushughulisha sana, atakusumbua sana, hata yanqula niyyataka min an-niyyah allati lil-akhirah ila yahamisha niyya yako, kutoka niyya al-akhirah ila an-niyyah al-fasida, an-niyyah allati lighayri Allah, an-niyyah allati li-ajl al-haqq lid-dunya, allati li-ajl riya, ayahamisha niyya yako kwa ajili ya riya, kwa ajili ya sura. Watu watasemaje? Watu watanitaja, wala watanitaja kwa jina gani? Je, watu wanasemaje? Wananisifu. Fadhahama ajruka allati fil akhirah wa fasadat alayka dunya wa fasadat alayka akhiratuha. Wa lam tuzam katika iman swala al-ikhlas ni jambo la kujua kubwa sana. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anakutia kwa chamu. Allah subhanahu wa ta'ala anakutia kwa wale wanaofanya kwa ajili yake. La budda min hadhihi al-amrayn. Al-amr al-awwal an yuwaffaq al-insan li hadha al-amal al-jalil. Awafikishu Allah katika hili jambo kubwa. Jambo la pili, ayukhlis lillah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kana al-mutabarri' aw al-mutasaddiq mukhlishan lillah subhanahu wa ta'ala fi 'amalihi, wallahi 'azama ajruhu 'inda Allah. Hatta al-qa'imun alladhina ya'maluna ma'a. Mpaka pia wale ambao wanamsaidia, wale ambao wanashirikiana naye, yata'awanuna ma'a. Kullama 'azama ikhlasuhum lillah, kullama 'azama قصد وجه الله سبحانه وتعالى في عمله, الله سبحانه وتعالى نازلش انا ولب ملك مكبوا يعطي لهم الاجر والجزاء. نسال الله ان يوفقنا لذلك ويوفقنا في الايمان ketika jamii yetu tunaona majina makubwa, tunaona watu wengi sana Allah subhanahu wa ta'ala niwafungulia. Utapita hii nyumba ya fulani, ile nyumba ya fulani, hii ni ofisi ya fulani, ile ni ofisi ya fulani, hii ni sehemu ya fulani, hii ni biashara ya fulani, sehemu moja, mbili, mia, hamsini, sabini. Lakini aina almasajid, aina hilaq alilm, iko wapi msikiti, iko wapi sehemu ambayo wanakuja katika hii Tanzania? Kuna sehemu nyingi sana watu wanahitaji msikiti, wallahi alazim, watu wanahitaji sehemu ya kuabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Utashangaa, unaweza ukaingia katika sehemu utasema hii ni kweli sehemu ya kusali lillah, hii ni sehemu kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utamkuta mtu yuko tayari kutoa milioni 100, yadfa 100 milioni, wayadfa 200 milioni liajili ni amri laysa lahu fi faida la fi dunya bal alayhi darar fi ukhra. Yuko tayari kutoa kwa ajili ya jambo ambalo halina kheri kwake, si katika maisha yake, bali kuna madhara juu ya akhira yake, kuna madhara mbele ya Mola wake. Watu wanasali katika makuti, mvua ikinyesha hawawezi kusali. Idha nazala al-matar la yastati'u an yusalluu. Idha nazala al-matar la yastati'u an yajlisuna fi hadha al-masjid. Wa anta na wewe unatoa mali katika kazi ambayo hata wewe mwenyewe ukiulizwa nini faida yake, zaidi ya kutajwa katika vyombo vya habari kwamba fulani ametoa kiasi fulani kwa ajili ya kitu fulani, na fulani ametengeneza kadha kwa ajili ya kadha. Malipo yako hamdaka satajidu fi dunya, ajruka satajidu fi dunya. ليس لك عند الله خلاص, ليس لك عند الله اجر, ليس لك عند الله ثواب. اكون ثواب بين الله, تريد ثواب اعمل في الدنيا لله, فانك في الدنيا لله, قدم لله, ادفع لله, اخرج لله, قليلا لله, كثيرا لله, كدوبه كاجلي الله, نيجي كاجلي الله, وتيودا ملكه yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala. من اعظم الاجور ni miongoni mwa malipo yaliyokuwa makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Musa'ada tullab al-ilm, al-ihsan ila tullab al-ilm, al-ihsan ila al-muallimin, al-ihsan ila mudarris al-Qur'an, alladhina hum sabab fi dukhulika al-janna, hum sabab fi ma anta fihi min al-khayr, hum sabab fi barakatik rizqik, hum sabab fi sihhatik, hum sabab fi afiyatik, hum sabab fi sihhati awladik, hum sabab fi usratik fi jami' hayatik. Al-ihsan ilayhim min a'zam al-ujur 'inda Allah, wallahi al-'azim. Malipo yao ni makubwa ambao wanawasaidia hao maustadhi, ambao wanasomesha vijana, hawa mashehe ambao wanafundisha vijana wa Kiislamu, wao wasaidie katika maisha yao. Wewe yeye ameacha dunia, amekaa kwa ajili ya kusomesha watoto wa Kiislamu, kwa ajili ya kuendesha, kwa ajili ya kuendelea ya kuandaa timu, kwa ajili ya kuendeleza kuandaa vijana ambao wako tayari kumsaidia, kuisaidia hii dini na kutumikia dini yetu ya Kiislamu katika mashariki na magharibi. Wewe unawasaidia. Wewe unadhani ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa? Wewe unadhani Allah Subhanahu wa Ta'ala hatakusaidia katika shida mbalimbali, dhiki mbalimbali? Matajiri wengi wallahi alazim wanapata matatizo makubwa katika maisha yao, katika biashara zao, katika afya zao, kwa sababu wengi wao ila marhaba Allah ila dafa'u yadfa'una liriya ila akhraju yukhrijuna lis-sum'a ila marhaba Allah. Unapata tunahitaji mifuko 50, mifuko 5, tunahitaji mifuko ya simenti, hayuko tayari. Shilingi 5000, 5000 lillah, hayuko tayari. Lakini subiri, vyombo vya habari vinakuja, kamera zinakuja, atatoa na lazima achukuliwe, atolewe. Kama yeye anafanya lillah, ajrumu inda Allah adhim. Hata kama anafanya mbele za watu, lakini nia yake lillah, ajrumu inda Allah tamlipa. Lakini tofauti na yule ambaye yukhriju fi sirri lillah, yukhriju fi al-khafa'i lillah, anafanya lillah subhanahu wa ta'ala. Si lazima ajulikane, si lazima simame mbele wako watu wachukue kwa picha, si lazima. Almuhimu yeye anafanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahi malipo yake makubwa. Shida mbalimbali katika biashara zitaondoka, baraka itaongezeka, kheri Allah itamjia kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka juu, kutoka chini. Allah subhanahu wa ta'ala sayahfadhu abna'a, Allah subhanahu wa ta'ala sayahfadhuhum hatta ba'da mawti, baada ya kufa kwake. Sasa hivi wanaweka kwenye makaunti ili watoto wao wasifilisike, wataishi katika umaskini. Yadhauna alamwal fil bunun hatta la yaftakir abna'uhum thumma yadhhabun wa yatrukun alamwal li haula ila abna, la din wala akhira, hakuna din wala hakuna akhira. Watoto wanakuja ni wenda wazimu, wanachukua zile amwal wanazichezea katika kamari, wanazichezea katika nisaa, katika muharama, katika wanawake, katika uzinifu, katika mambo mbalimbali ambayo hayana heri, hayana manufaa, hayana baraka, hayana mali. Zinapotea, watoto wanapotea, na wewe mzazi unakuja kupata malipo mabaya mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Satajidu iqaban shadidan amama Allah fil mal alladhi taraktahu khalqa fil abna'i alladhina dayyatahu khalqa sayuhasibuka Allah hisaban 'azima 'ala ha'ula'i. Hii ni amana. Sasa ukitaka kutengeneza, tengeneza kuanzia leo kabla ya kesho. Allah amekupa milioni moja, weka haki Allah katika milioni moja. Amekupa Allah milioni mbili, weka haki Allah katika milioni mbili. Amekupa milioni tatu, weka malipo ya Allah haki yake ndani yake. Allah afaidike na mali yako. Anta almustaqim, Allah la yantafi bi mali bal anta almuntafi. Milioni moja inaongezeka mbili, milioni mbili unaongezeka 10, 6, 7. Anta tataamal maa alkarim, tataamal maa alazim, tataamal maa Allah na milioni Allah tukundu. Sasa ndugu yangu, mimi ustadi, biashara yangu haiendi vizuri, hali yangu si nzuri, biashara imerudi nyuma, ustadi ndio ofisini kwangu, nisaidie nifanyie kisomo. Anakusanya maustadi, anawalisha, nisaidie. Wewe mwenyewe unatakiwa urudi kwa Allah, wewe mwenyewe urudi kwa Mola wako. Toa lillah, kumbuka haki ya Allah katika mali yako. Wengi wafanya biashara hawatoi zaka, wengi wafanya biashara hawakumbuki Allah, mpaka ashikwe na mitihani, atakuja kusali sana, atakuja kuomba sana, ataleta sadaka msikitini, atakuwa nyeo nyonge, mnyenyekevu hakuna mfano wake. Akishapigwa na mpigo mkubwa, mtihani mzito, anafungi lillah. Sasa wakati wa raha kumkumbuki Mola wako, wakati wa raha Allah subhanahu wa ta'ala huna shida naye. Kama nimesema Allah, inna al-insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, binadamu anakuwa yule ya kwa jeuri, ana mafrika akijiona yeye hana shida. Mali umeipata kwa njia gani? Kwa njia ya Allah. Allah anaweza kuchukua hii mali, na utakuwa ni dhalili, utakuwa ni fakir kama ulivyozaliwa, huna kitu, huna chochote. Toa ila na ukitoa usijali, kuwa na moyo mzuri, kuwa na heri. Allah subhanahu wa ta'ala utaiona heri yake katika hii dunia kabla ya akhera. Hivi kwa malipo ya akhera. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, unasema namuomba Allah subhanahu سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العظيم الجليل الكريم الرحمن، أن يجزي هذا الذي بنى هذا المسجد أجزل الأجر وأعظم الثواب في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف له خيرا في نفسه، في ذريته، في ماله، في حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في رزقه، أن يبارك له في عمله، أن يكفيه شر الأشرار وكند الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه برحمته، أن يمن عليه بكرمه لأجل هذا العمل العظيم الذي قدمه لله، الذي فعله في هذه الدنيا لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للإخلاص، أن يوفقه للصدق مع الله في هذا العمل الذي بناه والذي فعله، أخرج من ماله، أنفق من ماله لله. نسأل الله أن يبارك له في خدمة هذا المسجد وخدمة المعلمين وخدمة الدارسين فيه والطلاب الذين يقرؤون القرآن ويحفظون كتاب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدر عليهم حسنات في هذه الدنيا وفي الآخرة، أن يبارك لهم في هذه الدنيا، أن يرفع درجاته في عليين، أن يجعله من المتصدقين، ممن يحفظ من المحسنين الذين كتب الله لهم الإحسان في هذه الدنيا وفيها وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.